ओबदाया के रोमांच, लेखक ब्रिंटन टर्किल, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। सोने से ठीक पहले स्टारबक परिवार ने पिता की बात सुनी। पिताजी ने अपने घुटनों पर बाइबल फैलाई और पढ़ना शुरू किया। एक दिन भेड़िए और भेड़ के बच्चे एक साथ रहेंगे। ओबदाया ने कहा, आज एक बहुत बड़ा भेड़िया मुझे लगभग खा गया। कहाँ पर? रेचल ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। वो भेड़िया ईस्टर्न की अस्तबल में था और वो उसके घोड़े खा गया और फिर वो मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। रेबेका, मोजेस और आशा हंसते हुए लोटपोट हो गए। कुछ तो शर्म करो ओबदाया, अपनी छोटी बहन को मत डराओ, माँ ने कहा। रेचल, आओ और मेरी गोद में बैठो। नैनटाकेट में कोई भेड़िए नहीं हैं, हमारा ओबदाया बस उनकी कल्पना कर रहा था। पिता ने कहा, वो एक झूठ था ओबदाया, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, देखो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। स्कूल में चाची एलिजा गार्डनर ने स्लेट उठाई। उन्होंने उस पर एल अक्षर लिखा। लॉबस्टर, लाइट हाउस, लेडी, उन्होंने कहा। कौन से अन्य शब्द एल से शुरू होते हैं बच्चों? लिटिल, एबिगेल मैसी ने कहा। लायन, थॉमस स्वैन ने कहा। फिर ओबदाया ने कहा, मैंने कल चेस्टनट स्ट्रीट पर एक बड़ा शेर पकड़ा। तुमने क्या किया? चाची एलिजा गार्डनर ने अपने चश्मे में से आंखें तरेरते हुए देखा। वो मुझ पर दहाड़ रहा था, लेकिन मैंने उसे पूंछ से खींचा और उसे समुद्र में धकेल दिया। यह सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ओबदाया, आंटी एलिजा गार्डनर ने कहा। यह झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे माँ बाप को एक नोट भेजूंगी, फिर वो तुम्हें सिखाएंगे कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं। माँ ने टीचर का नोट पढ़ा और गुस्से में अपना सिर हिलाया। तुम्हारी कल्पनाओं के बारे में क्या किया जाए ओबदाया, उन्होंने पूछा। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से एक और झूठ सुना तो हम सब तुम्हारे बिना ही मेले में जाएंगे। तुम्हें सच बोलना सीखना चाहिए। अब पिता की मेज़ पर जाओ और 10 बार लिखो, भगवान सच बोलने में मेरी मदद करो, शायद उससे तुम्हें सच बोलने में कुछ मदद मिले। माँ ने उसे लिखकर दिखाया और उसने वो किया भी, लेकिन उसके लिए वो बहुत कठिन था। स्टारबक्स का पूरा परिवार भेड़ों का ऊन काटना देखने के लिए मेले में गया। ओबदाया भी उनके साथ गया। रेबेका और रेचल ने पिकनिक की तैयारी में माँ की मदद की। मोजेस, आशा और ओबदाया ने पिता को घोड़ा गाड़ी भरने में और अपने पुराने घोड़े ट्यूलिप को गाड़ी से बांधने में मदद की। जल्द ही मेले में मिलेंगे, लेवी बंकर ने अपनी गाड़ी से पिताजी से कहा। पिता ने अपना हाथ लहराया और हंसे, और फिर बंकर परिवार अपनी गाड़ी में चला गया। ओबदाया चकित था। क्या हम भी मेले में जा रहे हैं? उसने पूछा। उसे पहले कभी भी मेले में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। मेला दुनिया के लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं, पिताजी ने कहा। हमारे पड़ोसी बंकर वहाँ नहीं होंगे और हम भी वहाँ नहीं होंगे, वो केवल मजाक कर रहे थे। ओबदाया ने सोचा कि भगवान को लेवी बंकर की भी सच बोलने में मदद करनी चाहिए। भेड़ें पूरे साल नैनटाकेट द्वीप पर घूमती थीं। वसंत खत्म होने के समय उन्हें इकट्ठा किया जाता था, फिर धोकर उनका ऊन काटा जाता था। भेड़ों के बाल काटने को देखने के लिए दोस्तों और पड़ोसियों, नाविकों और उनकी सहेलियों, यहाँ तक कि अजनबियों की भी भीड़ उमड़ती थी। पूरे दिन अच्छा जश्न होता था। बच्चे और बड़े सभी वहाँ जाने के लिए तत्पर रहते थे। वहाँ की पिकनिक में बहुत स्वादिष्ट खाना और तरह तरह की चीज़ें मिलती थीं। ओल्ड ट्यूलिप निश्चित रूप से सड़क पर सबसे धीमा घोड़ा था। माँ ने तंबू लगाने वाला स्थान चुना। ओल्ड ट्यूलिप को बांधने के बाद उन्होंने गाड़ी अनलोड की, तंबू लगाया और सबसे पहले आग जलाई। पिताजी बच्चों को भेड़ों के बाल कैसे काटते हैं वो दिखाने ले गए। वे मेले में नहीं गए, लेकिन ओबदाया ने भेड़ों के झुंड से परे रंग बिरंगे झंडों को फहराते हुए देखा। बाल काटने वाले तंबू में लोग चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। घबराई हुई भेड़ें इधर उधर दौड़ रही थीं और जल्दी जल्दी अपने बाड़ों से अंदर बाहर हो रही थीं। बाल काटने वाले विशेषज्ञ केवल एक मिनट में ही एक मोटी भेड़ के बाल काटकर उसे अजीब दिखने वाली पतली भेड़ बना देते थे। ओबदाया ने 17 चटपटे उबले हुए सीप, एक चिकन का टुकड़ा और एक स्ट्रॉबेरी केक खाया। जब पिकनिक खत्म हुई तब पिताजी ने सभी बच्चों को कुछ पैसे दिए। बच्चे उन पैसों को खर्च कर सकते थे, पर केवल फ्रेंड्स के टेंट में, जो खाने की चीज़ें और कुछ अन्य सामान बेच रहे थे। उसके बाद माता पिता अपने मित्रों से मिलने चले गए। रेबेका ने अपना सारा पैसा एक लाल डब्बे पर खर्च किया जो चीन से आया था। मोजेस ने एक असली तेज़ चाकू खरीदा। आशा ने एक वेल बोन की बनी सीटी खरीदी जिसमें से बड़ी अच्छी आवाज़ निकलती थी। रेचल ने अपनी चचेरी बहन मारिया से वेस्ट इंडीज से आई अदरक की गोलियां खरीदी। क्या खरीदना चाहिए उसके बारे में ओबदाया अपना मन नहीं बना पाया और फिर वो भेड़ों के बाड़ों की ओर चल दिया। मैंने सब लड़कों से एक साथ रहने को कहा था, माँ ने मोजेस और आशा को डांटा, पर ओबदाया गायब था और अब घर लौटने का समय हो गया था। लड़कों, बाल काटने वाले तंबू में वापस जाकर उसे खोजो। मैं देखता हूँ कि कहीं वो मेले में तो नहीं चला गया है, पिता ने कहा। फिर अचानक ओबदाया दिखाई दिया। हे भगवान, बच्चे, तुम इतनी देर से कहाँ थे? ओहो, ज़रा अपने कपड़े तो देखो, और तुम्हारी टोपी कहाँ है? माँ ने पूछा। ओबदाया ने अपनी कमीज को अंदर खोसा। उसने कहा, मैंने मोजेस और आशा को खो दिया और मैं भेड़ों के बाड़े में गया और वहाँ मैंने एक भेड़ को थपथपाया। वहाँ पर एक आदमी था जो भेड़ों की देखभाल कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक भेड़ की सवारी करना चाहूँगा। मैंने हाँ कहा। फिर उसने मुझे एक भेड़ की पीठ पर बिठा दिया। मैंने भेड़ के सींगों को कसकर पकड़ लिया और फिर भेड़ सीधे बाड़ के ऊपर से कूद गई। फिर वो आदमी चिल्लाया और उसने मुझसे उतर जाने को कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लगा। इस बीच मेरी टोपी गिर गई। हर कोई मेरे रास्ते से हट गया और फिर भेड़ उस टेंट की ओर भागी जहाँ झंडे लहलहा रहे थे। और फिर भेड़ ने मुझे हवा में उछाला और मैं सीधा एक तंबू में जाकर गिरा। वहाँ पर एक सुअर था जिसने एक लाल और सफ़ेद सूट पहन रखा था, और वहाँ एक आदमी भी था जो भी सुअर की ही तरह कपड़े पहने हुए था और वो कोई जादू दिखाने की कोशिश कर रहा था। सुअर मुझे देखकर डरा और मैं सुअर को देखकर डरा। फिर उसने मुझसे बाहर निकलने को कहा और मैंने वही किया। मैं बड़े तंबू में भाग गया और वहाँ पर लोग नाच रहे थे। वहाँ एक सुंदर महिला ने मुझे अपने साथ नृत्य करने को कहा। मैंने कहा, मुझे नाचना नहीं आता। फिर उसने मुझे नाचकर दिखाया। फिर एक सेलर ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ। महिला ने कहा कि मैं एक क्वेकर हूँ। फिर सबने कहा, चलो हम इस क्वेकर बालक को मेला दिखाएं। और वे मुझे एक पंखों वाले इंडियन के पास ले गए। वो आग खा रहा था, सचमुच की आग खा रहा था, पर उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर वे मुझे एक महिला के पास ले गए जो शॉल पहने हुए थी और उसके बड़े बड़े कान थे। वो कार्ड देखकर और लोगों के हाथ की लकीरें देखकर उनका भविष्य बताती थी। महिला ने नाविक से कहा कि उसकी जल्द ही शादी होगी और मैं बड़े होकर उसकी ही तरह एक नाविक बनूंगा। फिर मैंने उनसे धन्यवाद कहा और यहाँ वापस आ गया। सब लोग बस ओबदाया को घूरते रहे। ओबदाया ने कहा, और इसी तरह मेरी टोपी खोई। तुम कितने बड़े भेड़िए पर सवारी कर रहे थे ओबदाया? मोजेस ने पूछा। वो एक गुलाबी वेल की सवारी कर रहा था, आशा ने कहा। क्या वो एक मरमेड थी? नहीं, वो एक भेड़ थी, ओबदाया ने कहा। ओबदाया! पिताजी तेज आवाज में चिल्लाए। माँ ने नीचे झुककर ओबदाया की जैकेट से गंदगी साफ की। यह सच है माँ, यह वास्तव में हुआ है, यह सच में हुआ है। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। गनीमत है ओबदाया को कोई चोट नहीं लगी, लेवी बंकर अपनी गाड़ी में से चिल्लाए। आज उसने गजब की सवारी की। क्या? पिताजी ने पूछा। ओबदाया की भेड़ पर सवारी, क्या उसने आपको नहीं बताया? वो भेड़ पर तब तक चिपका रहा जब तक भेड़ ने उसे सुअर के तंबू में नहीं फेंका। मैं उसके पीछे पीछे भागा लेकिन वो गायब हो गया। फिर मैंने उसे आग खाने वाले तंबू में देखा लेकिन वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। मुझे पता था कि वो नाच वाले तंबू में नहीं होगा। यह रही तुम्हारी टोपी ओबदाया, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मेले का खूब मज़ा लिया। अच्छा, अलविदा। माँ ने ओबदाया को उठाया और उसे चूमा। वो सच कह रहा था, माँ ने कहा। मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? धीरे धीरे पुराना ट्यूलिप क्लिप क्लॉप करते हुए घर की ओर चला। सभी ने कहा कि वो अब तक का सबसे अच्छा बाल काटने वाला शो था। हर किसी के पास कुछ ना कुछ दिखाने को या कुछ अद्भुत बताने को था। ओबदाया ने कुछ भी सामान नहीं खरीदा, लेकिन उसने ही एक असली साहसिक कार्य किया था। रेचल ने उसे अपनी कैंडी का आखिरी टुकड़ा दिया। अपनी कहानी फिर से बताओ, उसने भीख मांगते हुए कहा।